Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerba. Trener probierz o powodach odwołania Roberta Lewandowskiego z funkcji kapitana reprezentacji. Liderzy koalicji spotykają się wieczorem, żeby omówić środowe expose premiera. Polscy geolodzy znowu będą szukać surowców strategicznych, tym razem na Dolnym Śląsku. Decyzję o zmianie kapitana reprezentacji podjąłem po meczu z Mołdawią, mówi selekcjoner Michał Probierz. Trener ujawnił kulisy decyzji odwołania Roberta Lewandowskiego z funkcji w kadrze. Zadzwoniłem do Roberta i z Robertem porozmawiałem chwilę, przekazałem mu informację, że ze względu na to, że uważam, że coś powinniśmy zmienić w tej drużynie, uważam, że lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy byłby Piotrek Zieliński. Odpowiedź Roberta była, że opaska kapitańska nic nie znaczy i generalnie w tym zespole to nic nie zmieni. Także mówię, że z jego perspektywy może tak to wydaje, z mojej uważam, że bardzo dużo to zmieni i dlatego postanowiłem, że zostanie Piotrek. Robert Lewandowski skomentował swoją decyzję o rezygnacji z gry w reprezentacji. Nie chodzi o samo zabranie mi opaski, ale o to, jak zostało mi to zakomunikowane, mówił piłkarz w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty. Mam wrażenie, że trener ugiął się pod presją mediów, złamał nasze ustalenia i dlatego jestem zaskoczony jego postawą. Tłumaczył swoją decyzję wieloletni kapitan polskiej reprezentacji. A więcej o sytuacji w kadrze już za chwilę w serwisie sportowym i zapraszamy do Trójki. To trzecie spotkanie liderów koalicji od rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty spotykają się wieczorem, żeby omówić expose szefa rządu przed środowym głosowaniem w sprawie wotum zaufania dla jego gabinetu. Liderzy partii koalicyjnych spotkają się o godzinie 21:00. Będą pracować nad expose, które w środę w Sejmie wygłosi premier Donald Tusk. To według zapowiedzi szefa rządu ma być nowe otwarcie. Nic więc dziwnego, że nad dokumentem pracują przedstawiciele wszystkich partii tworzących koalicję. W ubiegłym tygodniu współkoalicjanci zapewniali, że umowa obowiązuje, koalicja ma się dobrze, a rząd czeka rekonstrukcja. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił wówczas, że zmieni się polityka informacyjna rządu. Częściej będą się spotykać także koalicjanci. Tak, żebyście już nie musieli państwo dopytywać, czy widzieliśmy się miesiąc, czy dwa, czy trzy tygodnie temu. Liderzy partii koalicyjnych o dzisiejszym spotkaniu mówią niewiele. Chcą bowiem w ciszy i spokoju przygotować się do środowego expose i głosowania nad wotum zaufania dla rządu. O jego wynik są spokojni, choć zdają sobie sprawę, że w koalicji pojawiają się głosy, iż w ramach rekonstrukcji rządu powinna nastąpić zmiana także na stanowisku premiera. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapewniają jednak, że takich planów nie ma. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polscy geolodzy wznowią poszukiwania surowców strategicznych dla kraju i całej Unii Europejskiej. W Ministerstwie Klimatu powstał projekt Krajowego Programu Poszukiwań. Będą one prowadzone przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Krzysztof Szamałek mówi, że w tym regionie jest duża szansa na odnalezienie złóż. Większość naszych interesujących miejsc wiąże się z Dolnym Śląskiem, co jest oczywistością związaną z historią geologiczną tego regionu. I takimi są rudy miedzi, polimetaliczne rudy miedzi. Czyli to jest konsekwencja istniejących złóż. Ministerstwo Klimatu stworzyło listę surowców strategicznych i krytycznych. To właśnie na nich skupią się poszukiwania. Na liście są m.in. baryt, hel, fluoryt oraz węgiel koksujący. Projekt nowych regulacji dotyczących surowców strategicznych i krytycznych musi zatwierdzić rząd, a także Komisja Europejska. Słynny festiwal fantastyki Pyrkon obchodzi ćwierćwiecze i staje się już wizytówką Poznania. To najważniejsza tego typu impreza w Polsce, jedna z większych w Europie, która w ubiegłym roku przyciągnęła prawie 60 tysięcy osób. Przez 3 dni Poznań będzie europejską stolicą fantastyki. Wydarzenie z roku na rok się powiększa, a w tym roku wypełni przestrzeń 12 hal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miasto także w bardzo symboliczny sposób przygotowuje się do przyjęcia gości z całego kraju, mówi Łukasz Kaczmarek z klubu fantastyki Druga Era. Poznaniacy widzą naszą wspólną kampanię z miastem, w której przebiera się Stary Marych, na Starym Rynku zawisnęły smoki. Przystanki tramwajowe mają fantastyczne nazwy. Jan Mazurczak, z lokalnej organizacji turystycznej wskazuje, że w poznańskich hotelach są jeszcze miejsca w czasie festiwalowego weekendu, ale warto rozważyć wynajęcie pokoju poza Poznaniem, zwłaszcza w miastach, przez które przejeżdża kolej metropolitalna. Stworzyliśmy specjalną mapę, którą wyświetliło 20 tysięcy użytkowników strony Pyrkonu i mamy tam 72 obiekty oferujące kilka tysięcy innych miejsc. Pyrkon startuje w piątek i potrwa do niedzieli. W ramach imprezy przyjedzie do Poznania 280 gości specjalnych. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zaczynamy od burzy w piłkarskiej reprezentacji Polski. Otóż Robert Lewandowski poinformował w mediach społecznościowych, że rezygnuje z gry w kadrze prowadzonej przez Michała Probierza. Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie, napisał Lewandowski. W niedzielę wieczorem selekcjoner Michał Probierz pozbawił go opaski kapitana reprezentacji narodowej. Zastąpi go w tej roli Piotr Zieliński. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie móc pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski. Olbrzymia odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu, wszystkich kibiców i zrobię wszystko, żebyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty, żebyśmy dali dużo radości naszym kibicom i żebyśmy wygrywali mecze. Na konferencji prasowej Piotr Zieliński bardzo ogólnie odniósł się do sprawy Roberta Lewandowskiego. Nie będę się odnosił do decyzji, jaką podjął. Wiemy, jakim jest zawodnikiem. Wybitny piłkarz. Jest to wybitny piłkarz i nie ma tu tutaj co dywagować. Decyzję trener podjął, ja ją szanuję z ogromnym wyróżnieniem i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja chcę spełnić tą funkcję jak najlepiej tylko potrafię. Do tematu wrócimy w ciągu dalszym audycji. Zapraszamy do Trójki. Zakończony wczoraj paryski Wielki Szlem przyniósł zmiany w rankingu tenisistek. Iga Świątek spadła z 5 na 7 miejsce, awansowała za to Magdalena Fręch z 26 na 24, a Magdalinet z 32 na 31 pozycję. Liderką wciąż Aryna Sabalenka przed Coco Gauff i Jessicą Pegulą. U mężczyzn prowadzi Jannik Sinner. Na drugim umocnił się triumfator Rolanda Garrosa Carlos Alcaraz. Trzeci jest Aleksander Zwieriew. Hubert Hurkacz wypadł z trzeciej dziesiątki, jest 32. O godzinie 20.40 w lubelskiej hali Globus rozpocznie się pierwsze starcie finałowe Mistrzostw Polski w koszykówce. Start Lublin podejmie Legię Warszawa. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. I jeszcze informacja koszykarska z Gdyni. Arka ma nowego trenera, został nim Mantas Czesnawski. Litewski trener grał w przeszłości, a potem był szkoleniowcem Czarnych Słupsk. Dzisiaj wszędzie przelotne deszcze i burze, jutro tylko południowy wschód będzie pogodniejszym miejscem. Dobra wiadomość jest taka, że burze i deszcze mają być słabsze niż w poprzednich dniach. Dzisiaj temperatury nie rozpieszczają, ale jutro na południu ma być 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Odwiedź najbliższy salon i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16:08 na zegarach. Jest poniedziałek, jest 9 dzień czerwca. Dzień dobry mówią Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Wraz z reporterami redakcji aktualności przygotowaliśmy dla Państwa 3 godziny pełne ciekawych i ważnych tematów. Od razu zapowiadam puls Trójki o 17.40, który dziś o emeryturach. Monika Suszek poszuka odpowiedzi na pytanie, czy będziemy mieć z czego żyć na emeryturze, a ja już teraz pytam Państwa o Wasze sposoby na zabezpieczenie emerytalne. Mają Państwo takie, czy liczycie tylko na ZUS? 22,7 trójek. Opowiedzcie, jak jesteście przygotowani na emeryturę. A zaczniemy od poważnego tematu. Hela Jakimiuk opowie, jak teraz wygląda życie dzieci w Gazie. Get today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Types to a waging world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked. And their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, happy, cheeky. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why. Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, and the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek 9 czerwca. Zaczynamy naszą audycję od poważnego tematu, bo w Gazie między bombardowanymi budynkami jest tłoczny plac Al-Katiba. I na tym placu tysiące rodzin mieszkających w prowizorycznych namiotach. Kiedy jest dzień, walczą w upale o przetrwanie, a kiedy nastaje noc, leżą obok siebie, modląc się, żeby dożyć poranka. W szczególnie trudnym położeniu są dzieci. Żyją w ciągłym strachu, w przemęczeniu. A o tym, jak teraz wygląda życie tych najmłodszych w Gazie, Helena Jakimiuk. Szukanie drewna w gruzach zbombardowanych domów jest tutaj zajęciem codziennym. Jeżeli uda się mieszkańcom znaleźć jedzenie, to również muszą znaleźć drewno, aby rozpalić ogień. Ejad i jego rodzina od początku wojny w Strefie Gazy zostali przesiedleni wiele razy. Kiedy rano idę zbierać drewno, to nie mam na to energii, bo bardzo mało jem. Z powodu upałów jestem bardzo słaby. Nie mamy jedzenia, wody i dachu nad głową. Rodziny mieszkające w namiotach korzystają z miejsc dystrybucji żywności lub gotują podstawowe posiłki z soczewicy. Natomiast jedzenia jest cały czas za mało. Wstaję rano, idę po talerz jedzenia i po prostu jem, bez żadnych emocji. Mieliśmy dorobek przed wojną. Teraz nie mamy ani dachu nad głową, ani jedzenia, ani wody. Jeden ziemniak kosztuje 10 szekli, ale przecież nie mamy żadnych pieniędzy. W środku bombardowanego miasta tysiące ludzi mieszka w namiotach, które nie zapewniają bezpieczeństwa. Kiedy w nocy jest bombardowanie, jesteśmy wszyscy bardzo blisko siebie. Boimy się. Jeden odłamek pocisku mógłby zabić każdego z nas. Prawie w ogóle nie śpimy, a jak już uda nam się zasnąć, to śpimy w lęku. Mój ojciec prawie nigdy nie śpi, bo chce być gotowy do pomocy. Żyjemy w strachu cały czas. Spadające bomby nawiedzają mnie we śnie. W namiocie niedaleko Ejada żyje 12-letnia Mariam wraz ze swoją rodziną. Wstajemy o 6 rano, żeby ustawić się w kolejce po wodę. Praca się nie kończy. Dbamy o naczynia, ogień i miejsce rozdawania posiłków. Nie ma szkół, wody, jedzenia i przyzwoitych ubrań. Wszystko wygląda zupełnie inaczej niż przed rozpoczęciem wojny. Wtedy wstawałam rano, szykowałam się, jadłam śniadanie i szłam do szkoły. Sen jest potrzebny każdemu człowiekowi, bo każdy musi się regenerować. Natomiast kiedy zasypiamy przerażeni, na odpoczynek nie ma już miejsca. Śpię w strachu. Boję się, że zasnę i już nigdy się nie obudzę, bo zostanę rozszarpana na kawałki, albo że ktoś z mojej rodziny też umrze, albo że po prostu nie obudzę się ze strachu. Modlimy się do Boga, żeby zakończył tę wojnę. Dla dzieci w Strefie Gazy poczucia bezpieczeństwa i normalnego dzieciństwa już dawno nie ma, ale też długo go jeszcze nie będzie. Helena Jakimiuk przygotowała ten materiał. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nasza piosenka dnia, mam nadzieję, pozwoli złapać Państwu odrobinę oddechu po tym trudnym temacie i spowoduje podniesienie nastroju. A mnie się kojarzy ta nasza piosenka, to już Państwo ją słyszeli dzisiaj na naszej antenie kilkakrotnie, ale z inną piosenką, i to nie z naszą piosenką dnia, ale z piosenką U2. Państwo pamiętają piosenkę Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me? No właśnie, bo ta piosenka, o której teraz mówię, U2, nie weszła na płytę. Była takim odrzutem płytowym, podobnie jak nasza piosenka dnia. Też okazała się odrzutem płytowym, bo na główny krążek nie weszła, ale teraz święci triumfy. Wonder Horse, zespół, który zaczął dzisiaj trasę koncertową po Europie, będzie w sierpniu u nas w Polsce, będzie można pójść na ich koncert. No i właśnie taki płytowy odrzut, który ma swoje nowe życie, podobnie jak Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, U2. No to dobrze, to gramy Państwu piosenkę dnia, The Rope. I was talking to Johnny about the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. nie jest na koncercie zespołu w Berlinie, może posłuchać go w Trójce. Zresztą mogą Państwo włączyć Trójkę i robić dokładnie to, co Państwo chcą. Na przykład odpowiadać na pytanie, jakie Państwu zadałam na początku audycji, o to, czy mają Państwo już jakieś swoje zabezpieczenie emerytalne i jak są Państwo przygotowani na emeryturę. 53 lata przypracowałem. Pracuję nadal na umowę zlecenia w tej samej firmie. Dostałem odpowiednią emeryturę. Myślałem, że będę miał małą emeryturę, a mam dość odpowiednią. Zapraszamy do Trójki. No, wakacje za pasem, a mamy dla Państwa propozycję wakacyjną. Może to Państwa nieco zaskoczy, proszę nadstawić uszu. Zgłosić się można telefonicznie, mailem albo osobiście. Około 70 jednostek wojskowych zaprasza na wakacyjne szkolenia. Oprócz nabycia umiejętności można też zarobić, bo armia oferuje kandydatom prawie 6 tysięcy złotych brutto. To jest oferta niestety, albo stety, skierowana tylko do osób w wieku między 18 a 35 rokiem życia. Pododdział, marsz, miejscu, marsz, całość, podaj. Raz. Gdy uczniowie i studenci szukają pracy na wakacje, wojsko ma dla nich taką propozycję. Zostać kadetem zawsze chciałem. Jest ona skierowana do osób, które nigdy nie były w wojsku. Kapitan Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Chcą zrealizować szkolenie podstawowe, poznać tak zwane żołnierskie abecadło. Mowa o programie Wakacje z Wojskiem. Jest on skierowany głównie do młodych, aby się w wakacje zbytnio nie nudzili, a kandydaci muszą spełnić takie wymagania. Zdolność psychofizyczna, obywatelstwo polskie, wiek minimum 18 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne. Ochotnicy nauczą się m.in. strzelania, przetrwania w terenie, a także przejdą szkolenie na pojazdach wojskowych. Po 27 dniach szkolenia jest ono zakończone uroczystą przysięgą wojskową. I to już może być dobry początek wojskowej kariery. Jakie kandydaci mają opcje? Mówił o tym na antenie Radia Katowice podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach. Tutaj wchodzi w grę m.in. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, aktywna rezerwa, a także służba w pasywnej rezerwie po odbyciu przeszkolenia wojskowego. W czasie letniej przerwy młodzi do wyboru mają nie tylko wakacje z wojskiem, ale od czerwca do września także wakacje z WOT-em, czyli z Wojskami Obrony Terytorialnej. Co warto zabrać ze sobą na wakacje z WOT? Pełniący obowiązki Rzecznika Wojsk Obrony Terytorialnej major Rafał Rylich. Przybory kosmetyczne, środki piorące, obuwie sportowe, niezbędne leki. A do tego też m.in. czarny cienkopis, dodatkową bieliznę czy ładowarkę do telefonu. Oprócz wakacyjnych kursów są też krótsze, weekendowe w ramach akcji Trenuj z Wojskiem, która kończy się 5 lipca. Ostatnio chętnych szkolili żołnierze 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Zainteresowanie, ciekawość. Po prostu interesuje się militariami, kulturą wojskową. Syn chce spróbować swoich sił i zobaczyć, jak wygląda wojsko od kuchni. A ta kuchnia, jak się rekruci sami przekonają, do lekkich nie należy. Kolejne turnusy w ramach programu Wakacje z Wojskiem ruszają 14 lipca i 18 sierpnia. Ten czarny cienkopis mnie zainteresował. Muszę dopytać Bartosza Bieleckiego, dlaczego ten czarny cienkopis trzeba mieć ze sobą, zgłaszając się na takie wakacje z wojskiem. Jak Kuba, żaden świt tak bezczelnie jak dziś.

Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 237 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 237 zł. No to pędzle w dłoń i raz, dwa do Leroy. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Rośnie liczba protestów wyborczych składanych do Sądu Najwyższego. Dotychczas zostało złożonych już 39. Wyborcy, pełnomocnicy wyborczy i przewodniczący komisji wyborczych mogą je składać jeszcze przez tydzień. Jutro pierwsze skargi na przebieg wyborów prezydenckich rozpatrzą sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. 8 lat więzienia dla Kolumbijczyka, który podpalił zajezdnię autobusową w Pradze. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu ataku terrorystycznego. Według przedstawicieli czeskiego rządu mógł działać na zlecenie rosyjskich tajnych służb. Trwa sezon kwitnienia bardzo niebezpiecznej rośliny, jaką jest barszcz sosnowskiego. Kształtem i budową przypomina popularny koper, jednak jest od niego dużo większy. Jego wysokość może sięgnąć nawet 4 metrów. Barszcz sosnowskiego występuje m.in. na łąkach, polach uprawnych, przy drogach wzdłuż brzegów rzek i co częściej w miastach. A teraz ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze w tym roku spółka CPK rozpisze przetargi na budowę linii kolei dużych prędkości. Poinformował o tym Polskie Radio wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Prace budowlane mogą się rozpocząć w przyszłym roku, tak żeby pierwszy etap KDP był gotowy za 7 lat. Druga połowa tego roku i przyszły rok to będą już przetargi na etap budowlany, tak żeby pierwsze odcinki do ruchu otwierać w 2032 roku i żeby w tych latach 32-35 móc uruchamiać przewozy na tej osi podstawowej z Warszawy przez CPK do Łodzi i dalej w kierunku Wrocławia. Także w przyszłym roku spółka CPK ogłosi przetarg na dostawę szybkich pociągów, które będą mogły jeździć z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę. Pod koniec maja został ogłoszony przetarg na budowę terminala lotniskowego razem ze stacją kolejową. Rząd powinien przygotować więcej projektów ustaw, które trafiałyby na biurko prezydenta. Były minister finansów Grzegorz Kołodko komentował dziś w audycji Bez Uników w Trójce możliwą współpracę między rządem a przyszłym prezydentem Karolem Nawrockim. Zwrócił uwagę, że jak dotąd prezydent Andrzej Duda nie zawetował wielu propozycji rządu. Dobrze by było, żeby rząd pokazał, że jednak ma pewne propozycje, bo przez ostatnie półtora roku bardzo często słyszeliśmy, że pewnych reform rząd nie jest w stanie przeprowadzić, bo prezydent to i tak zawetuje. Natomiast aż tak wielu tych decyzji, weta prezydenta Dudy nie było, tylko po prostu nie było propozycji płynących z rządu pewnych zmian, które byłyby wskazane. Dodajmy, że od początku rządów obecnej koalicji prezydent Andrzej Duda zawetował łącznie 6 ustaw. Ostatnią zawetowaną była ta dotycząca obniżenia składki zdrowotnej. Kończymy klasycznie walutami i giełdą. Za franka płacimy 4,57, za dolara 3,74, za euro 4,27, funt kosztuje 5 zł i 7 groszy, a na giełdzie WIG20 rośnie teraz o niemal procent. Ja mam ogród i cały czas błagam, żeby padał deszcz. W ogóle mamy za mało wody, za mało deszczu. Dla Trójki wszystkiego najlepszego. Jutro dziękujemy oczywiście za życzenia i też się odwzajemniamy. Jutro trochę popada. W nocy ma być nieco pogodniej. Późnym wieczorem na wschodzie deszcz przestanie padać. Nad ranem jeszcze przelotne opady będą na północnym zachodzie, ale będzie silna mgła na południu. Temperatura w nocy od 6 do 11 stopni, a w górach zimniej. Odkładanie na emeryturę. Ja odkładam WIKE, to jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest IKZE jeszcze. Co można przez CPK. Jest też europejska emerytura. Nawet jak się odkłada tam 100-200 zł miesięcznie, no to ktoś tam się już zbiera, tak? As I should. Maybe I don't love you. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. I oczywiście, że o piłce nożnej pamiętamy. Krzysiek Łoniewski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. I Twój gość przez telefon. Tomasz Lipiński, Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, dzień dobry. Pytanie rozgrzewkowe, właściwie tak naprawdę to kluczowe. Co ty sądzisz o decyzji Michała Probierza o tym, żeby pozbawić opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego? Twoja subiektywna opinia. Moja subiektywna opinia pewnie jest taka, jaka jest subiektywna opinia, no bo tak jak czytam, już właściwie niedługo będzie 20 godzin od tego wydarzenia. No jestem zniesmaczony i taki trochę wstrząśnięty, mimo że zdawałem sobie sprawę, że relacje między selekcjonerem a kapitanem naszej reprezentacji, byłym kapitanem naszej reprezentacji, są delikatnie mówiąc średnie. No dobrze. Co, czym najbardziej jesteś zniesmaczony? No tym czasem, miejscem, formą, bo myślę, że na zgrupowaniu nie jest czas na rozliczenia, zwłaszcza przed meczem, który prawdopodobnie zdecyduje o naszym udziale w barażu, czy o przedłużeniu naszych szans na udział w Mistrzostwach Świata. O tym, że dostąpiło do takiego otwartego zderzenia między dwiema najważniejszymi postaciami w naszej reprezentacji, czyli selekcjonerem, a Robertem Lewandowskim, co by nie powiedzieć, najwybitniejszym piłkarzem w historii. I tak to się wszystko rozegrało. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, tak przychodząc na chłodno, że chyba coś, co do tej pory było takie nieoficjalne, zostało wreszcie usankcjonowane i tak żyliśmy trochę takim mitem, że Robertowi Lewandowskiego w kadrze Michała Probierza, niestety użyję takiego określenia, nie reprezentacji Polski, ale w kadrze Michała Probierza, to też jest smutne określenie. Jest niewygodnie, bo grał mało, strzelał jeszcze mniej właściwie. To te liczby, te dysproporcje między tym, co było u poprzednich selekcjonerów, a jest u Michała Probierza, są pewnie zastanawiające, teraz jeszcze bardziej po post factum. Także tym jestem bardzo. To, co było do tej pory nieoficjalne, no zostało jakby usankcjonowane, czyli Roberta Lewandowskiego w tej kadrze już ciałem i duszem nie będzie. A jak oceniasz formę pożegnania się z opaską kapitańską, przekazania informacji Robertowi Lewandowskiemu? Michał Probierz pozwolił sobie na telefon. O, to wszystko jest dziwne. Ja myślę, że obaj panowie poruszają się jak słonie w składzie porcelany. Jakie decyzje nie podjęli, to zawsze jest ona spóźniona, zawsze jest niewłaściwa, zawsze jest nie w porę. Zamiast wyciszać, łagodzić, to one tylko potęgują napięcia, potęgują dyskusję, polemikę. Zatem to jest kolejna decyzja, która się wpisuje i niestety kolejna też jakaś taka sytuacja skandaliczna, która wpisuje się w obraz tej reprezentacji. Bo naprawdę z tą reprezentacją już trochę przeżyliśmy dobrego. Myślę tutaj o tych awansach do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata, bo tylko na pewno w XXI wieku było aż nadto w stosunku do tego, jak ta reprezentacja grała. Ale tak, no nie wiem, pożegnanie już nieżyjącego Lobenhakera przy autokarze to jeszcze tylko lato. Później ucieczka Paulo Sousa, afera premiowa Czesława Michniewicza, zatrudnienie Fernando Santosza. Co tam pewnie jeszcze każdy może sobie wypisać, ale można było stworzyć taki dekalog wstydu. No i na pewno na pierwszym miejscu chyba nawet w tym momencie wśród tych różnego rodzaju skandali znajduje się sytuacja właśnie Lewandowski kontra Probierz. Zakładamy, że Michał Probierz podjął tę decyzję po konsultacjach z innymi piłkarzami kadry. No z tego co słyszę, ja też nie jestem, to trzeba było pewnie tam siedzieć, no ale no ja traktuję Roberta Lewandowskiego pewnie jako taką wybitną jednostkę, która... No też wiem, że niektórzy natychmiast powiedzą, że to jest sport zespołowy, tutaj nie może być świętych krów, bo to rodzi podziały, ale to jest tylko teoria. Pewnie każdy z nas ogląda sobie jakieś filmy na różnego rodzaju platformach streamingowych o ludziach, którzy do czegoś doszli, którzy byli wybitnymi w swoich dziedzinach i w dużej mierze były to takie osoby dość trudne dla otoczenia. A mimo to, może dzięki temu, właśnie dzięki temu doszły do czegoś. I myślę, że Robert Lewandowski może nie jest inny, bo ja go nie wybielam, bo uważam, że tym, co się wydarzyło, jest sporo sporo również jego, na jego winę. Też może za bardzo tę swoją wybitność piłkarską starał się przełożyć na to, żeby być wybitnym w innych dziedzinach, czyli właśnie w jakiejś tam analizie opowieścia, wywieraniu wpływu, w prawieniu morałów innych i tak dalej. No może tego u niego było za dużo. Tomku, za dużo przepraszam, takiej... że ci wejdę w słowo. Z drugiej strony, jeżeli Robert Lewandowski pracował z trenerami pokroju Guardioli, Flicka, Kloppa i nagle styka się z trenerem probierzem, który przed objęciem reprezentacji dostał propozycję z pierwszoligowej Termaliki Bruk Betnicieczy, no to mógł pewien czuć dysonans, prawda? No tak, tak. No mamy tutaj też zderzenie dwóch światów, bez wątpienia. Mamy zderzenie przeciętnego selekcjonera, bo na pewno te 20 meczów pod wodzą Michała Probierza nikogo tutaj nie przekonały. Jego kariera trenerska też tylko w Polsce. Oczywiście były różne tam sytuacje, no ale generalnie też dość przeciętnie. Z wybitnym piłkarzem, z wybitnym reprezentantem. I na pewno biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to, no to bardziej szala przechyla się w stronę Lewandowskiego. I ja myślę też, że tutaj zadziałał te względy charakterologiczne, no bo Michał Probierz... Ci, którzy znają, jeżdżą, wiedzą, jaki on był w poprzednich klubach, a w Ekstraklasie dał się poznać z tej strony, no to nie jest człowiek, który łączy. To jest raczej człowiek konfliktowy, który dzieli, który stawia twarde warunki, który nie jest osobą idącą na kompromis, a myślę, że to powinny być też cechy selekcjonera. Oprócz doboru taktyki, oprócz doboru personaliów, to rzeczywiście jakieś panowanie nad egiem piłkarzy, no bo jednak tutaj mam do czynienia z całą śmietanką. No i ci piłkarze w reprezentacji Polski też wymagają jakiegoś szczególnego traktowania i selekcjoner jakoś tym nie potrafił zarządzić. Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Tomasz Lipiński, Kanal Plus Sport. Zobaczymy, jak ta decyzja Michała Probierza przełoży się na postawę naszych piłkarzy. Jutro, przypominamy, gramy w Helsinkach, wyjazdowe spotkanie w eliminacjach mundialu z Finlandią. Michał Probierz nałożył na siebie i na swoich podopiecznych dosyć dużą presję. Do usłyszenia, Tomku, dziękuję. Mówił Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. No a u nas teraz dla uspokojenia piłkarskich emocji Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą. Siatkarka. O, to tym bardziej. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. idę cały czas, myślę o tym jak trudno jest być sobą. Kłopot mamy jednak niestety w doborze selekcjonera. Jeżeli pan trener mówi na konferencji, że widzi postęp i przegrywamy 2x5-1 i 3-1 z Portugalią, no to faktycznie był postęp, bo straciliśmy 3 bramki. Może lepiej dać naprawdę tych młodych, którzy tam są głodni sukcesu. Nie będzie sukcesu przez jakiś okres czasu, ale oni okrzepną i będą chcieli grać. Z tej mąki już chleba niestety nie będzie. I saw it all in the black field. And splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades. In the black field. She wants to stay and talk all day, yeah. So I remark when it gets dark, all the pale things under the air will revert. Słuchają Państwo Trójki. Od razu zapowiadam, że dzisiejszy Puls Trójki o godzinie 17.40 będzie poświęcony emeryturom. I pytam też Państwa o Wasze sposoby na zabezpieczenie emerytalne. Dzwonią Państwo z propozycjami.